जहां चांद की सुने तेरी बाह में जाने ना कहां वो दुनिया है जाने ना वो है दिया नहीं जहां मेरी जिंदगी मुझसे इतनी खफा नहीं जाने ना कहां वो दुनिया है जाने ना वो है दिया नहीं जहां मेरी जिंदगी मुझसे इतनी खफा नहीं जहां मेरी जिंदगी मुझसे